در وطن پیغل پختنی خوری گرزم فو حیا کی او کودرنی جام خوری دام در تسوال دا طول مسلمان خوندو تزماده پیغام دا چی لهر حق نروا عمل سخ زنو ساتی چی قرآن ورت نروا ویدی او پا حق کار عمل وکلی چی قرآن ورت حکم کبی تاست اللہ تعالی عزت در کلی بجامع سر ستاسو بدنان جامع کی ستا پت عزت ستا حیا ستا زینت و کلان غفتی دا در وطن فیغل پختن خوری گرزم فو حیا کی او کودرن جامع خوری دام در تسوال فشریعت بندی رفتار کوا سچ خدای رسول وینو حقا بمن خوری دام در تسوال دا فشریعت بندی رفتار کوا سچ خدای رسول وینو حقا بمن خوری دام در تسوال دا در وطن فیغل پختن خوری گرزم فو حیا کی او کودرن جام خوری دام در تسوال دا یو پختن بل مسلمان ای نخای چکلی دن محرم و نندار خوری دام در تسوال دا یو پختن بل مسلمان ای نخای چکلی دن محرم و نندار خوری دام در تسوال دا در وطن فیغل پختن خوری گرزم فو حیا کی او کودرن جام خوری دام در تسوال دا موسیقی اللہ لعنت وائی مگور فلمنا او سندری درام خوری دام در تسوال دا موسیقی اللہ لعنت وائی مگور فلمنا او سندری درام خوری دام در تسوال دا د وطن پیغل پختن خوری گرزم فو حیا کی او کودرن جام خوری دام در تسوال دا ذکر نفل و عبادت کوا تا بندی بخلاص در رحمت ش دروازه خوری دام در تسوال دا ذکر نفل و عبادت کوا تا بندی بخلاص در رحمت ش دروازه خوری دام در تسوال دا د وطن پیغل پختن خوری گرزم فو حیا کی او کودرن جام خوری دام در تسوال دا دی مور او پلار خواند عزت کوا موزا لکو ربی دن دوی لعجاز خوری دام در تسوال دا دی مور او پلار خواند عزت کوا موزا لکو ربی دن دوی لعجاز خوری دام در تسوال دا وطن پیغل پختن خوری گرزم فو حیا کی او کودرن جام خوری دام در تسوال دا زفو قدم دا ملالی پیغلی تیتی مو پتا نشیدن ننگ حسک شملی خوری دام در تسوال دا زفو قدم دا ملالی پیغلی تیتی مو پتا نشیدن ننگ حسک شملی خوری دام در تسوال دا دا وطن پیغل پختن خوری گرزم فو حیا کی او کودرن جام خوری دام در تسوال دا